Księżycem. Czy bez polskiej rewolucji roku 1905 nie byłoby roku 1918? Jaką rolę odegrały w niej kobiety? Co charakteryzowało Warszawę sprzed stulecia? W jaki sposób tą epoką zainteresować współczesnego odbiorcę? Między innymi te kwestie poruszymy w poświęconym serialowi telewizji polskiej pod tytułem Polowanie na ćmy. Kłania się radiosłuchaczom i radiosłuchaczkom Tomasz Zapryt w towarzystwie realizator pani Grażyny Mazurczak oraz wydawcy pana Jacka Pietrasika. Zaproszenie do programu zechcieli przyjąć aktorka pani Kamila Jarosińska. Dobry wieczór. Wieczór. Pani Kamila gra w filmie rolę Antosi, służącej głównej postaci tego obrazu, oraz Wacław Cholewiński, pisarz i radiowiec, autor literackiego pierwowzoru przedsięwzięcia, czyli powieści Pogrom 1905, którą pochłonąłem kilka lat temu, chyba w jedną noc. Dzień dobry, Wacku. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie będzie to lege artis, ale zacznę od Wacka naszą rozmowę. Zaskoczyło mnie trochę, bo przecież ty masz doświadczenie też dramaturgiczne, że nie wziąłeś na warsztat pisania scenariusza tego filmu, tylko scedowałeś go na panie. Być może to wzięło się stąd, że jak mogę wnioskować po emisji pierwszego odcinka, jest to chyba film bardziej sensacyjno-obyczajowy niż polityczno-społeczny, jaką była twoja powieść jednak. Nie, to nie wynikało z żadnych moich obaw. Tak, żeśmy się po prostu umówili z producentem, przy czym dla jasności ja miałem nadzór nad tym scenariuszem i w każdej chwili mogłem ingerować. To mi się czasami zdarzało, ale generalnie uważam, że pani Katarzyna Tybinka i pani Anna Gabryś ze swoich ról wywiązały się znakomicie. Przy czym no, dla mnie też było oczywistym, że nie można przenieść powieści jeden do jednego. No, w mojej powieści jest 12 głównych bohaterów. No, trudno sobie wyobrazić film, który ma 12 głównych bohaterów. Więc panie się skoncentrowały generalnie na kobietach. Taki był ich wybór, a ja to zaakceptowałem. No, jedna z tych kobiet jest służąca w domu Schadzek na warszawskiej Pradze. Służąca imieniem Antosia. No jak pani przygotowała się do wcielenia w tą postać, to była zupełnie inna epoka, inne obyczaje, inne kostiumy, czasami chyba też inny język był wtedy używany. Pani Kamilo, jak to było? Dokładnie tak. Przyznam, że przygotowywałam się do tej postaci bardzo intuicyjnie. Raczej się skupiłam na kontekście historycznym i na tle, na wszystkich wydarzeniach, a mniej konkretnie na samej postaci służącej. Starałam się jakby z tego kontekstu wymyślić, skąd Antosia mogła się wziąć, a literaturę dotyczącą akurat tego tematu znalazłam w ostatnim dniu, kiedy już zeszłam z planu. Wtedy nasz operator polecił mi książkę Służące do wszystkiego, która dokładnie opisuje też między innymi takie właśnie Antosie. Na szczęście bardzo dużo się pokryło, także moim głównym motorem było po prostu zrozumienie kontekstu takiego historyczno-geograficznego, ekonomicznego, i zrozumienie, skąd Antosia, zakładając, że jest to jej prawdziwe imię, mogła się wziąć, bo też potem już wyczytałam, że generalnie jak ktoś został przyjęty na służbę, to często był nazywany imieniem poprzedniej służącej, że niektórzy nie lubili się uczyć nowych imion. Nie wiem, czy tak konkretnie było też w przypadku Madame, czyli mojej chlebodawczyni w serialu i w powieści. Natomiast mogła to być Antosia, mogła to być Kasia, Marysia, mogła mieć zupełnie inaczej na imię tak naprawdę, ale jest Antosia. Ja tylko to dodam, zanim oddam głos Wackowi Cholewińskiemu, że ta książka, którą pani Kamilo przywołała, to jest autorstwo pani Kuciel-Frydryszak, zdaje się. Jan tak, Kuciel-Frydryszak, bardzo ci polecamy ją przy okazji. Wacku, chciałeś coś dodać? Tak, chciałem dodać mianowicie na to pytanie o przygotowanie się do roli. Ja mogę powiedzieć, jak Przemek Stipa no, się zachowywał. Mianowicie ja go nie znałem przed kręceniem filmu i nagle dostałem telefon od Piotra Zaręby, który zapytał, czy może przyjechać ze Stipą do mnie, bo Stipa chce mi zadać trochę pytań. Zdziwiłem się, ale oczywiście powiedziałem, żeby przyjeżdżali. Przyjechali i Przemek przez no, 2, może 3 godziny siedział i wypytywał o tę postać, którą miał zagrać. No, postać charakterystyczną, postać złą. i wiem, że no, bardzo był mi wdzięczny za to, że żeśmy ten czas poświęcili przed nagrywaniem, to było przynajmniej miesiąc wcześniej, a może jeszcze więcej, żeby on miał takie pojęcie o postaci. No to nie jest specjalnie częste, żeby aktor przyjeżdżał do autora powieści wypytywać o postać, którą ma grać, ale w tym wypadku tak było. No to świadczy o tym, że bardzo pieczołowicie. Tak, to bardzo profesjonalne. Przygotowywał się do tego zadania. Też miał troszeczkę inne zadanie. Przemek grał przecież postać prawdziwą, bardzo skomplikowaną. Ja oczywiście też przeczytałam książkę, powieść, na podstawie której został oczywiście zrealizowany scenariusz. Natomiast Antosia jest troszkę tak, przynajmniej w mojej opinii, bardziej ogólną jakby postacią, że tam można dosyć dużo większe, miałam pole też do interpretacji Antosi, bo nie wiem, czy kierował się pan kimś konkretnym pisząc tę postać, czy była ona wymyślona. Nie, no była wymyślona oczywiście. Tak. Emanacja służących, mam wrażenie, że to jest taka uniwersalna. Tak, w dużej mierze, tak. Więc starałam się po prostu dojść do tego, jakby zbudować jej cały background, skąd ona mogła być. Z tego, co się zorientowałam wtedy, służące po prostu pochodziły przeważnie z biednych rodzin, których nie było stać na utrzymanie 10, 11 córki. Była dobra opcja trafienie, zwłaszcza na służbę, z której ktoś się nie wyrzucał i tak nie wyzyskiwał aż tak. Myślę, że Ale trafienie na służbę do domu publicznego jednak było czymś szczególnym. Było czymś szczególnym, natomiast myślę, że Antosia mogła być, przynajmniej tak sobie ustawiłam tę postać, pod wieloma kątami też zachwycona służbą u madam, mogła się tam poczuć ważna, doceniana, nawet jeśli nie to była. To na pewno, bo musimy powiedzieć po prostu, jaki to był dom publiczny. No, to był po prostu salon. Takich salonów. Z wyższych sfer zdecydowanie, dla wyższych sfer. Absolutnie. No, w Warszawie nie było drugiego takiego domu publicznego, a i w Europie zapewne można by policzyć na palcach dwóch rąk. To tam się spotykała no, w dużej mierze elita, zresztą nie tylko w celu zaspokajania swoich potrzeb cielesnych, ale także, żeby załatwiać tam interesy. Tam był duży przepływ pieniędzy. Proszę pamiętać, że w tym domu publicznym grały trzy orkiestry. Tam były najlepsze alkohole. Jak było spis w ogóle? Był wykinczny. Świetne jedzenie, tak. Także to był bardzo, bardzo szczególny przybytek. Tak, scenografia zresztą była taka. W filmie eksponuje właśnie ten wystrój, taki kunsztowny, wyszukany, elegancję tego miejsca, więc rzeczywiście to było miejsce, no... I proszę pamiętać, że to jest rzeczywiste miejsce. Madame Ślimakowska nie jest zmyśloną postacią. Jej przybytek działał w Warszawie, i do niego odnoszono się, szukając tych, no tu oczywiście jest potrzebny cudzysłów, najlepszych wzorów takiego miejsca. Zapytam teraz panią Kamilę, jak było z kostiumami? Czy to jakieś próby kostiumowe się odbywały? Czy trzeba było wcześniej jakieś przymiarki przygotować? Bo te kostiumy są też, to przecież już nie nosi się tych gorsetów na przykład, jak tam jest używane, nie mówiąc o jakichś fryzurach, czy o jakichś tam innych fatałaszkach. Dokładnie tak, były przymiarki, za kostiumy były odpowiedzialna pani Wanda Kowalska, nie żyjący już Paweł Grabarczyk, którzy przygotowali fantastyczne kostiumy, zrobili ogromny research i dopracowali wszystko w najmniejszych szczegółach. To jest taka scena u Bogusławskiego, to jest od kostiumu, że tak powiem, tam madam się ubiera i tam nawet wystawa jest złożona z wielu pięknych, przygotowanych sukienek, nic tam nie jest przypadkowe. Były przymiarki, też do roli Antosi, miałam dosyć dużo przymiarek, akurat Antosia ma dwie sukienki, dzienną i nocną. W nocy asystuje, madam zapisuje klientów, pilnuje porządku, a w dzień pilnuje wszystkich innych służących. Także miałam dwa kostiumy w podobnym kolorze. Ja byłam nimi zachwycona i domyślam się, że Antosia w 1905 roku na pewno również też. Ja tylko dodam, że no w ramach takiego żartu przez kilka sekund jestem w tym filmie. W Meloniku. Ale jestem w stroju z epoki i powiem tak, dla, nie wiem, 5, 6, może 8 sekund przygotowywano mnie przez ponad 1,5 godziny. No, to świadczy o tym, jak wielkiej pracy wymaga przygotowanie każdej sceny w takim filmie. A tu są dodatkowe problemy, były w tym filmie. No bo przecież Warszawy z 1905 roku nie można nagrać w Warszawie, bo takiej Warszawy po prostu nie ma. Ja nie wiem, czy pani Kamilo była we wszystkich miejscach, w których nagrywano. Ja byłem chyba w pięciu. Ja byłem chyba w pięciu. Ja w Radomiu też nie byłem. No, kiedy żeśmy rozmawiali na początku z producentem, był nawet taki pomysł, żeby nagrywać ten film we Lwowie. Z wielu powodów, nie tylko powiedziałbym pandemii czy później wojny, ten plan nie wypalił, ale no, wykonano ogromną robotę, żeby znaleźć miejsca, które mogą imitować Warszawę. I mam wrażenie, że znaleziono dobre miejsca. To była Łódź, to były Pabianice, to był Poznań, to był Radom, Stara Wieś, no było tych miejsc. Sosnowiec, tak. Tak, było tych miejsc naprawdę, naprawdę dużo, a w Warszawie w zasadzie tylko niektóre sceny we wnętrzach grano. I to bardzo mało tak naprawdę. Taka scena, kiedy, znaczy my jakby kręcąc tę scenę, pamiętamy, gdzie były lokacje. I jedna scena, parę dosłownie sekund składa się z trzech lokacji. Z Sosnowca, z Poznania, nie wiem, czy nie z kawałka Warszawy jeszcze, czy korytarz tam nie wszedł, więc dla nas to sztuk. To była też taka uczta, żeby zobaczyć, jak to jest wszystko zmontowane i przemyślane. No i ja miałem wrażenie po emisji tego pierwszego odcinka, że to jest bardzo skrupulatne scenograficznie też zrobione. Tu chyba duże ukłony w stronę scenograf, bo to chyba pani scenograf nadzorowała. Tak. Joanna Macha chyba się nazywała, zdaje się. Tak. Generalnie myślę, że ukłon się należy wszystkim, każdemu pionowi, który realizował serial i kostiumy, i scenografia, rekwizyty, światło, operatorzy, reżyseria oczywiście, dźwiękowcy, pewnie jeszcze kogoś pominęłam, ale... Efekty specjalne, no tak, bo efekty ich jest... specjalne, kaskaderzy, to no, też warto dodać, że w tym filmie, prócz kilkudziesięciu aktorów, gra przecież całe mnóstwo amatorów, którzy statystów, którzy no, mają do wypełnienia naprawdę znaczącą rolę, no bo tam jest takich scen ulicznych z dużą bardzo ilością osób, bardzo, bardzo dużo. I ja mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy im winni głębokie czy duże podziękowanie. Na pewno. Natomiast akcja się toczy w epoce Belle Époque zwanej później. Ale momentami Warszawa Belle Époque tam nie przypomina. Są takie podwórze studnie, jakieś stęchłe kamienice, jakieś takie brudne ulice. W tym pierwszym odcinku jest to też widoczne, że ta Warszawa nazywana była Paryżem Północy chyba trochę później, już w międzywojniu dopiero, bo tamtych czasów to nie bardzo przypominała. No ale też musimy pamiętać, że Paryż też tak wyglądał. To nie też jest były slumsy tak, jakieś wtedy. Ale oczywiście... Ja też myślę, że jest taka... A, przepraszam. To nie jest tak, że jakoś Warszawa bardzo w 1905 roku odbiegała od innych... Metropolii europejskich. Natomiast oczywiście były miejsca w Warszawie, no, które mogły imponować wszystkim i były takie... miejsca, w które lepiej było się nie zapuszczać. Zwłaszcza po zmroku, tak? Zwłaszcza po zmroku. Przy czym bardzo długo takim miejscem, gdzie w Warszawie były domy publiczne, gdzie no nie najlepiej się działo, to była Starówka, ale w którymś momencie zarządzeniem generał-gubernatora usunięto z tego miejsca wszystkie takie przybytki i one generalnie znalazły się na Woli. I to tak, tam, wczesnej Woli. I to tam jest tak naprawdę umiejscowiona akcja serialu. Ale i filmu myślę, fabularnego. Też, że w ogóle jest taka tendencja, jak się tak przegląda czy podręczniki, czy albumy na temat czasów troszkę starszych, mniej współczesnych, może nie do wybielania, ale do wybierania tych piękniejszych miejsc, tych czystszych miejsc, ale przecież takie miejsca o gorszej reputacji były, są i będą i w każdym najpiękniejszym mieście i w każdym najpiękniejszym zakątku są takie i takie. I na pewno Warszawa nie była wyjątkiem w 1905. Tutaj muszę teraz zapytać trochę o politykę, o polityczny podtekst tego serialu i tego filmu, bo jesienią trafi do kin, tu Wacku, dobrze wspomniałeś, wersja kinowa właśnie trafi na duże ekrany. A propos Woli, to mniej więcej na rogu Żelaznej Ogrodowej, Ogrodowej w części Wolskiej, przetrwała szczęśliwie kamienica, na której są medaliony konspiratorów Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej Stefana Okrzei, Henryka Barona, Józefa Montfimireckiego. No i bojowcy tej formacji są przedstawieni w swojej książce, występują również w filmie. No tak, bo w serialu zajmujemy się, jak powiedziałem, jakimś wyimkiem mojej powieści. Natomiast oczywiście cała jej akcja jest w tym anturażu rewolucji. Tylko proszę, wymieniłeś kilka nazwisk szalenie istotnych, tylko proszę pamiętać, mało kto o tym pamięta, że w 1905 Józef Piłsudski był przeciwnikiem walki zbrojnej. On tego nie chciał. Józef Piłsudski został na takiej naradzie przywództwa organizacji bojowej przegłosowany i dlatego zaczęto strzelać. I to strzelanie było no, na potęgę. No, to nie jest tak, że to był jeden czy dwa zamachy, jeden czy dwa wybuchy, tylko w całym królestwie no, było kilkaset takich przypadków, przy czym apogeum to nie był 1905, tylko 1906 rok. I muszę Państwu powiedzieć, że no, ja napisałem trylogię, to nie jest tylko 1905, a to jest także pogrom 1906 i 1907, notabene z tego, co się orientujemy, trwają jednak przygotowania już do sfilmowania 1906 roku. I tam w tych kolejnych tomach jednak zdecydowanie bardziej już jest skoncentrowana akcja na rewolucji. No w każdym razie mamy już w pierwszym odcinku sceny no jednak walki, wybuchów, mamy sceny agitacji, mamy sceny, kiedy kozacy rozganiają zgromadzenie i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest oderwane od rzeczywistości. A pytanie jest takie, dlaczego w ogóle doszło do tego pogromu domów publicznych i, jak mówiono, alfonsów? No to mogła być prowokacja. Otóż są dwie teorie. Jedna jest taka, że była to prowokacja ochrany i ja się do niej przychylam po to, aby przykryć właśnie rewolucję, po to, żeby ludzie mówili o tym pogromie, a nie o rewolucji. A druga jest taka, że były to po prostu porachunki świata przestępczego. Tyle tylko, że za tą pierwszą teorią przemawia fakt, że kiedy Rosjanie chcieli skończyć z tymi wydarzeniami, to w ciągu dwóch dni sprawę załatwili, wyprowadzili wojsko na ulicę i raz, dwa skończył się ten typ rozruchów. Przy czym, jeżeli była to prowokacja, no to mamy tutaj dwie najbardziej istotne postaci. To jest generał Margrawski, szef ochrany. No i bohater, którego gra Przemek Stipa, czyli Green, inspektor Green, policjant, niespecjalnie wysokiej rangi, ale jednocześnie rządzący całym światem przestępczym Warszawy. I Margrawski wykorzystuje Greena do tej prowokacji. Przy czym, jako ciekawostkę powiem, no generał Margrawski to nie był jakiś polakożerca. To był człowiek, który z Polakami chciał żyć dobrze, miał zresztą konkubinę, która była Polką, miał dzieci z nią, To był człowiek bardzo światły, który potrafił jeździć na przykład do Krakowa na przedstawienia teatralne, polskie przedstawienia teatralne, który miał przyjaciół wśród polskich pisarzy, ale jednocześnie był symbolem. Symbolem, w związku z tym no, musiał zginąć. On nie ginie w tej powieści w 1905 roku, ginie później, ale jako ciekawostkę dodam, że strzela do niego trzech późniejszych premierów II Rzeczpospolitej. Tak, ale nie spoilerujmy zbytnio, Acku. Chciałem teraz oddać głos pani Kamili. Jak pani patrzy na kobiety z tamtej epoki, jak kobiety, które wcielały się aktorki, między innymi pani, no to pozycja kobiet się bardzo zmieniła w ciągu tego stulecia? Tak. Mam nadzieję, że tak. To znaczy oczywiście zależy... Na korzyść. Rozumiem, że na korzyść. Na pewno jest teraz więcej możliwości. Myślę, że kobiety w 1905 roku miały przypisane bardzo określone role społeczne. Akurat tutaj akcja dzieje się faktycznie w domu uciech, co jest też bardzo specyficznym spojrzeniem na 1905 rok, myślę, że też nieznanym. Ale niezależnie od tego, w jakiej pozycji, przede wszystkim to, że były te podziały społeczne, były te konkretne role. Ktoś jest tylko żoną, ktoś jest służącą, ktoś jest prostytutką, ktoś jest tym. Więc myślę, że rola kobiet była bardzo, bardzo ograniczona i ten bunt też przez to mógł być ograniczony, jakby tłumiony przez brak możliwości wyrażenia siebie. Dlatego mam wrażenie, że ten bunt odbywał się raczej na takim wewnętrznym poziomie niż takich zrywów, chociaż zrywy też oczywiście były. To muszę teraz dopytać, tytułowe ćmy to są prostytutki? To jest takie określenie slangowe, taki żargon ówczesny? No tak. Tak, słyszałam, że tak, że właśnie polowanie na ćmy, że ćmy to są kobiety nocy. No to nie jest tylko z tamtej epoki. To określenie bardzo długo przetrwało, było popularne. Z całą pewnością jeszcze w okresie PRL-u funkcjonowało. Chociaż podoba mi się bardziej w polowaniu na ćmy, bardziej mi się podoba ten aspekt szukania światła, jakkolwiek ćma ginie w tym świetle, to tego niewiele lecąc tam, więc bardziej to polowanie na ćmy, myślę, że jakby przyrównać te kobiety, które w tych bardzo mrocznych, zarówno pod kątem historycznym, ekonomicznym, pod wieloma kątami i też środowisko, w którym są, w którym się znajdują, jest to mroczne, więc to szukanie światła do mnie osobiście bardziej przemawia, tego światełka, niezależnie od okoliczności. Ale tak, tutaj oczywiście odnosi się to po prostu do tak zwanych kobiet nocy. No ale to znaczy, że można rozmaicie interpretować tytuł. To jest zaleta, jak są różne, przynosi on różne interpretacje, różne refleksje wywołuje. Jeszcze jedna rzecz uderza w tym filmie i wcześniej w prozie, że to jest przedstawione też miasto wieloetniczne, wieloreligijne, taki tygiel narodowościowy, bo funkcjonują oczywiście Polacy, funkcjonują Rosjanie, ale też ludność żydowska funkcjonuje. No proszę pamiętać, że w Warszawie prawie 30% to byli mieszkańcy pochodzenia żydowskiego. Było tutaj 70 tysięcy Rosjan, byli Niemcy. To było faktycznie miasto wielu narodowości, niekoniecznie dobrze ze sobą żyjących. I proszę też pamiętać, że to było miasto bardzo szybko wynaradawiające się. To miasto dwóch szyldów, zawsze ten rosyjski na górze. To były też dzielnice, całe obszary miasta, gdzie nie mówiono po polsku. Z kolei, żeby robić jakąkolwiek karierę, no, trzeba było mówić dobrze po rosyjsku, a często wyjechać stąd na wschód. Więc to był taki tygiel kilku narodowości, gdzie często działały sprzeczne interesy. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystywanie kobiet, to porywano je na ulicach bardzo często, żeby je wywozić do Ameryki Południowej w biały dzień, w którymś momencie nawet nikt się już temu nie dziwił. I dotyczyło to już wszystkich narodowości. Oczywiście w najmniejszym stopniu Rosjan, bo to się mogło wiązać z bardzo konkretnymi konsekwencjami, bardzo ostrymi. Poza tym no, Rosjanie należeli tutaj jednak do warstwy uprzywilejowanej. No, to byli najczęściej urzędnicy, to byli wojskowi, to byli kupcy, więc ludzie z wyższych sfer generalnie. Natomiast jeżeli chodzi o ludność polską, ludność żydowską, to w 905 roku te porwania były prawie codziennością. No to tutaj właśnie... My też mówimy o pewnej warstwie, prawda? Tak, przepraszam, że tak się wtrącę, bo też cały czas poruszamy taki wątek i poruszamy się w takich rejonach, można powiedzieć, półświatka. W sensie i polskiego, i żydowskiego, no rosyjskiego, tak jak pan powiedział, faktycznie siłą rzeczy może mniej. To też oczywiście nie była na pewno cała Warszawa i cały ten... No nie do końca mogę się zgodzić, bo Iwet, grająca Sonia Mietylica, która gra Iwet, jedna z tych 12 w mojej powieści głównych postaci, to jest jednak osoba wysoce wykształcona, znająca języki. Tak. Grająca na fortepianie. Grająca na fortepianie. O to, że nie wszyscy ich porywali, w sensie, że była ta część taka faktycznie, czy mafii polskiej, mafii żydowskiej, też pewnie rosyjskiej, ale tak z tego, co się orientowałam, chodzi tylko o to, że na pewno nie był to obraz całej Warszawy, całej społeczności żydowskiej, całej społeczności polskiej, tylko tej konkretnej, tego konkretnego miejsca, tych konkretnych ludzi, na których się skupiamy. Ale tak, oczywiście Iwet porwana. Ona była porwana, nie porywała. No a propos jeszcze właśnie tego Warszawy, miasta wieloetnicznego, no to to jest też ukazane w filmie, chociażby przez to, że bohaterowie Rosjanie mówią po rosyjsku. Rosjanie to taki mówią, zamiar był, taki był tak, celowy zamiar. Świadomie, no to są zresztą aktorzy ze wschodu, najczęściej Ukraińcy, nie Rosjanie, ale od początku reżyser, producent wiedzieli, że chcą zatrudnić ludzi stamtąd. No, mnie się wydaje, że to jest tylko zaletą. Dodaje wiarygodności. Absolutnie dodaje wiarygodności, tak. To też jest fantastyczne. To dla mnie to osobiście było niesamowite. Jako, że jestem fanką języków, też mówię w paru i byłam zachwycona absolutnie tą też międzynarodowością obsady, tym, że faktycznie też dołożono starań, żeby osoby, które mówią po rosyjsku, czy po ukraińsku grały, czy widzisz, czy po hebrajsku, to po polsku oczywiście też, czy po niemiecku. To było absolutnie fantastyczne, jakby, że pozostało to w oryginalnych językach. A która scena, pani Kamilo, była najtrudniejsza dla pani do zagrania, albo najwięcej wysiłku musiała pani włożyć w jakąś konkretny kadr, w jakąś konkretną sekwencję? Jest taka scena, ale niestety nie mogę o niej opowiedzieć, bo dużo była powiedziała o... Była o taka. Tym odcinku. Tak, była taka, ale no niestety nie mogę się nią podzielić przez to, że zdradziłabym dosyć istotny wątek. Ale korzystała pani też z jakiejś pomocy kaskaderskiej w swoich scenach, czy nie? Tak. I tyle mogę powiedzieć, że korzystałam z pomocy kaskaderskiej zarówno pod kątem przygotowania się do pewnych sytuacji, jak i w pewnych sytuacjach dosłownie musiałam też skorzystać z pomocy. To też było dla mnie niesamowite doświadczenie, ale niestety nie mogę powiedzieć w jakiej. No to poczekamy, obejrzymy, zobaczymy, przekonamy się. To teraz bym chciał takie historyczne pytanie zadać, historyczne Wackowi Cholewińskiemu. Istnieje taka hipoteza, że bez rewolucji roku 1905-7 nie byłoby niepodległości Polski 13 lat później. Podzielasz ten punkt widzenia? Absolutnie. Znaczy ja bym rozciągnął, znaczy bez powstania styczniowego i bez rewolucji 905 nie byłoby Polski. Styczniowe powstanie, ten mit zbudował tą legendę, do którego mieliśmy czerpać wzorce z niego. Tak? To nie tylko mit. W moim odczuciu. Nie zostaliśmy zrusyfikowani dzięki temu powstaniu. Tak, znaczy mimo tysięcy ofiar, mimo odbierania majątków, to w moim odczuciu powstanie styczniowe zapobiegło bardzo szybkiemu wynarodowieniu, ale ono spowodowało szalone represje. Proszę pamiętać, że po powstaniu styczniowym nie można było używać języka polskiego w szkołach na przykład. Generalnie w ogóle pozostawało szkolnictwo na bardzo niskim poziomie. Ale Noc Apuchtinowska chyba to była ta słynna. I dzięki rewolucji 905 roku na powrót przywrócono najpierw w szkołach prywatnych, później również w państwowych język polski. Ale to jest też druga strona. 905 rok to jest też rewolucja społeczna. Proszę pamiętać, że do tego czasu robotnicy pracowali po 12, 14, a czasami i 16 godzin na dobę. Ta rewolucja spowodowała zdecydowane ograniczenie czasu pracy i z całą pewnością też dała wielu ludziom poczucie bycia człowiekiem. Z drugiej strony proszę pamiętać, że rewolucja 905 roku to jest kolejny po ponad 40 latach jednak zryw wolnościowy. No, to jest tak, że na cały Rosjan po raz pierwszy od, mówię, 40 paru lat odpowiedziano strzałami. To jest tak, że po raz pierwszy Rosjanie mogli poczuć, że nie są u siebie, że ten kraj to nie jest część cesarstwa, że jeżeli dojdzie do jakiegoś splotu okoliczności niekorzystnego dla Rosji, a proszę pamiętać, że takie wydarzenie miało wówczas miejsce, bo przecież była wojna rosyjsko-japońska, to zaraz może tutaj dojść do kolejnego zrywu, do kolejnego powstania i nie wiadomo, jak ono się skończy, choć z drugiej strony proszę pamiętać, że za 9, 8 czy 7 lat wybucha pierwsza wojna światowa i mieszkańcy Królestwa Polskiego nie witają radośnie legionistów. Zamykają okiennice nawet. Zamykają okiennice i mówią: nasi odeszli na wschód. Nasi, czyli kto? No Rosjanie. Więc ten proces wynarodowienia naprawdę następował bardzo szybko. I to te dwa zrywy pozwoliły na zachowanie polskości. Jestem absolutnie o tym przekonany i tu jestem gotów się z każdym bić o to. Zapytam teraz panią Kamilę Jarosińską. Czy pierwszy raz na ekranie przyszło pani grać w kostiumie z innej epoki, z epoki tak odległej od współczesności? To było takie pierwsze doświadczenie tego typu na taką skalę? Trzecie. Na taką skalę, tak dużą, jeżeli chodzi o taką większą rolę, to na pewno pierwsze. Natomiast miałam przyjemność pojawić się w serialu Belle Époque parę lat temu, a jak mieszkałam w Izraelu, miałam też przyjemność zagrać w filmie Natalii Portman, Opowieść o miłości i mroku, taką bardzo małą rolkę, ale też historyczną. Akcja toczyła się wtedy w 1947, czyli na rok przed uzyskaniem przez państwo Izrael niepodległości i to są moje historyczne doświadczenia. Mam nadzieję, że jeszcze mi się uda dostać taką rolę, dlatego że to jedno z moich największych marzeń się spełniło i spełni. No podobno aktorzy właśnie bardzo lubią grać w innych postacie z innych epok, bo to jest zupełnie inne doświadczenie aktorskie, chociażby właśnie pod te, od strony obyczajowej, językowej nawet, no i jeszcze paru innych względów. Podziela pani ten punkt widzenia? Zdecydowanie. To było, tak jak mówiłam, jedno z moich największych marzeń. Dobrze się odnajduję w takich rolach. Też kostium bardzo dużo robi, że tak powiem, kolokwialnie. W sensie bardzo pomaga, dlatego że kiedy już się zapinam w te gorsety, kiedy jestem czesana przez półtorej godziny i mam nawet niski obcas i konkretny strój, obracam się też w pewnej formie językowej, nie mogę improwizować, mówić współcześnie, to już ta forma narzuca mi pewną postać. Zupełnie inaczej się prowadzi taki wątek aktorski. Sama pani te gorsety zapinała, czy chyba ktoś zapinał jednak? Nie zapinałam nic sama, wszystkim się opiekowały cudowne dziewczyny z wielu względów też, żeby tego przede wszystkim nie popsuć. To była bardzo koronkowa praca, zarówno włosy, wszystkie szczegóły ubioru, buty, bielizna. To była niesamowita praca. Przychodziłyśmy na plan półtorej godziny, dwie godziny wcześniej. Wacku, to wspomniałeś o tym, że ta rewolucja wybuchła w chwili, gdy Rosja była osłabiona po klęsce w wojnie z Japonią, po klęsce pod Tsushimą. Nawet w Tokio udali się z wizytą do Tokio zarówno Piłsudski, jak i Dmowski, licząc na jakieś wsparcie Japonii, która w walce o niepodległość Polski. Nic z tego nie wyszło. sądzisz, że ta rewolucja była skazana na porażkę w 1905 roku od razu? Ale ja nie wiem, co było porażką. Bo ja mam poczucie, że to nie była porażka. No ale trochę ludzi zyskano, jednak też na Sybir wywieziono, stracono wielu na Cytadeli chociażby. Oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o taki szerszy kontekst, no to ja nie mam poczucia, że to była porażka, klęska. Wręcz odwrotnie, jak powiedziałem, uważam, że to jest jedno z tych wydarzeń, które decydowało o tym, że w 1918 roku Polska miała szansę odzyskać niepodległość. To był też czas, w którym no, zyskała niezwykle organizacja bojowa PPS-u. No to przecież było kształcenie przyszłych kadr wojskowych, no przecież Polacy nie mieli swojego wojska, nie mieli doświadczenia wojennego i tak dalej, i tak dalej. Więc w sensie militarnym, no oczywiście, no trudno wygrać z taką potęgą, jaką wówczas była Rosja, mając kilkuset bojowców, nawet niezwykle zdeterminowanych i oddanych sprawie ludzi. Ale w moim odczuciu to nie była klęska. To było przygotowanie gruntu pod wielki, wielki sukces, jakim było ledwie kilka lat później odzyskanie niepodległości przez Polskę. To jeszcze dopytam cię, czy ty, tkając swoją narrację powieściową, rozumiem, że bardzo mocno korzystałeś z rozmaitych archiwaliów, z dokumentacji, z topografii. Bardzo. Znaczy jest szczęśliwie jest tak, że duża część prasy z tej epoki jest już zdigitalizowana, czyli można, nie wychodząc z domu... Nie trzeba jechać na pole Mokotowskie, powiedzmy. Tak, można siedząc w domu przeglądać tę prasę i znajdować i mieć szansę na to, żeby być znacznie bardziej wiarygodnym niż tylko, gdy korzysta się z własnej wyobraźni, a jako... Trochę żart, ale tak jest, podaję, że nawet postać doktora Goldenberga jest postacią autentyczną. Ja po prostu znalazłem ogłoszenie z 1905 roku, gdzie reklamował się doktor Goldenberg, specjalista od chorób skórnych i wenerycznych. W związku z tym to nie jest przypadkowa i nieprawdziwa postać. To samo, jeżeli chodzi o inspektora Greena. No przecież to jest postać autentyczna przed wojną. Zresztą okazała się książka, niewielka broszura na jego temat. Człowieka wynarodowionego, bo on był z pochodu. Jego ojciec był lekarzem, ale to jest zadziwiające, bo rzadko Żydzi, a jego znaczy z pochodzenia Green był Żydem, rzadko kiedy ludzie pochodzenia żydowskiego byli lekarzami wojskowymi, a jego ojciec był, więc to był człowiek, który wyszedł no, jednak z dobrego domu, a okazał się no, kanalią zupełnie, zupełnie wyjątkową. Także tam, gdzie tylko mogłem, starałem się pokazać postaci autentyczne. Ale oczywiście część z postaci no to jest moja wyobraźnia, ale ugruntowana bardzo szczegółowymi badaniami. To jest tak, że na planie miasta to są konkretne miejsca, które były w takiej postaci, o jakiej piszę. To są wydarzenia, które miały miejsca. Jak powiedziałem, to są ludzie, którzy generalnie są autentycznymi postaciami. Ta postać Madame, kreowana przez Monikę Krzywkowską, to jest taka silna kobieta, ale kobieta, no nie wiem, tam w pierwszym odcinku w każdym razie traktuje dosyć obsesowo to Antosię. Tam zwraca uwagę, że Antosia niedokładnie zmyła kieliszek, że tam jest jakiś zakurzona poręcz. No dosyć też tak ostro te swoje podwładne traktuje. No, ale z drugiej strony ma jakieś chyba marzenia o zmianie swojego życia. Przepraszam, ale myślę, że to Antosia traktuje w ten sposób inne służące. Ach. Ona jest jednak bardzo oddana Ślimakowskiej i Ślimakowska ma do niej ogromne zaufanie. Czyli jest taką prawą ręką jej? Jest prawą ręką. Na tyle, na ile może oczywiście, ale tak, Antosia tam w dalszych odcinkach nawet troszkę Duka czyta, nauczyła się troszkę liczyć, czy już umiała, także na pewno Madame Ślimakowska jakby ufa jej w wielu zadaniach, które może nie są takie oczywiste dla służących w tamtych czasach. Antosia jest bezwzględnie oddana Madame Ślimakowskiej i wpatrzona w nią jak w obrazek, przynajmniej taką sobie założyłam interpretację, i fakt Antosia się troszkę wyżywa na kolegach i koleżankach, którzy są troszeczkę niżej od niej, tak ustawieni, że tak powiem, akurat w tym miejscu. Czy Antosia też na przykład szpieguje te pensjonariuszki tego przybytku madami i donosi, co one tam za węgłem rozmawiają, o czym na przykład? Ja myślę, że tak, może nie tyle chodzi i szpieguje, natomiast jeżeli zauważy jakąś nieprawidłowość, to na pewno o tym Ślimakowskiej donosi. Nie jest to przeciwko tym dziewczynom, ona nie jest jakby wobec nich złośliwa, tylko jest bardzo oddana madami, temu przybytkowi. To jest jej dom, to jest jej miejsce pracy i jej jedyną jakby, jedynym odnośnikiem jest madam. Także to, co dziewczyny o niej powiedzą, czy ją lubią, czy ją nie lubią, myślę, że mniej to się interesuje. Natomiast jeżeli widzi jakąś nieprawidłowość, jakąś kradzież, coś, jakąś rysę na tym domu Ślimakowskiej, to jestem pewna, że jej o tym powie. No tutaj padło termin szpiegostwo. Wydaje mi się, że w tym przybytku bywały postacie ważne, znaczące dla Warszawy w rozmaitych kontekstach, więc tam padało wiele słów ciekawych, które mogły zainteresować chociażby bojowców PPS-u. Oni chyba musieli tam czerpać jakieś informacje, które były pomocne w funkcjonowaniu. No tak, tylko po to przychodzi inspektor Green do Ślimakowskiej i to Ślimakowska ma mówić, o czym się mówiło. No, Ślimakowska jako właścicielka tego przybytku, ona wchodziła jednak w relacje ze swoimi gośćmi. A jak powiedzieliśmy, to byli goście często wysokiej rangi, zarówno wojskowej, jak i urzędniczej. W związku z tym z całą pewnością padało tam dużo, dużo ciekawych informacji, ale ciekawych głównie dla ochrony, dla policji rosyjskiej. A jeżeli chodzi o PPS, no to taką osobą, która mogła tam zbierać informacje, była przecież Iwet. No właśnie, właśnie. Właśnie ona była uczuciowo związana zresztą z jednym z bojowców. No wiesz, jest tam trochę więcej, no bo to jest, ona zostaje oszukana przez swoich współtowarzyszy bojowców z PPS-u. Tak, to tak, nic tak. Nie jest czarno-białe, albo wyłącznie białe, albo wyłącznie czarne. Nie, no tam się przeplatają bardzo, bardzo różne sytuacje. Zresztą te pensjonariuszki tego przybytku, madam, to też w różnych okolicznościach do niego trafiły. No nie wszystkie zostały porwane przecież. To prawda. Pani Kamilo. Niektóre myślę, że może też zmusiła sytuacja życiowa. Tam te życiorysy dziewcząt są bardzo różne. Jest, z tego co pamiętam, jedna dziewczyna, która miała dzieci, jedna dziewczyna, która chciała chronić siostrę, więc one z bardzo motywacje rozmaite, tak. Tak, tak, tak. Też zarobkowe. Zresztą tam pada takie zdanie, gratulacje, wyżej w tej branży nie zajdziesz, kierowane do jednej z głównej bohaterki. I tak Madame Ślimakowska prowadziła przybytek uciech, ale który miał też jakby największą renomę. Też pamiętajmy, że nie było aż tak wiele opcji. To znaczy, no, tak myślę o tym 1905 roku, było dosyć mało opcji pracy też dla kobiet, które musiały pracować. Na przykład. No tak, emancypacja się rozpoczynała rzeczywiście. Nie wszystkie też mogły na przykład być służącymi. To jest też ciekawe. Chociaż akurat w książce, panie Wacławie, proszę mnie poprawiać, jeżeli dobrze pamiętam, Antosia po prostu była chyba niezbyt też wyględna, tak? To chodziło o to, że ona by się nie sprawdziła po prostu jako panna pracująca tam. Ale też niektóre dziewczyny wolały pracować jako służba czy jako gosposie, ale też nie dostały takiej możliwości. Na przykład słyszały albo to, albo do widzenia. No tak, ale motyw ekonomiczny w tym przypadku był bez wątpienia najmocniejszy. I tak jak pani powiedziała, w filmie pada to zdanie, gratulacje wyżej. W tym zawodzie nie podskoczysz. Bo tak, bo przybytek pani Ślimakowskiej no to był ewenement. To było coś bardzo innego od wszystkich innych domów publicznych Warszawy z tamtej epoki. Tam też mamy do czynienia z Rosjanką, z żoną rosyjskiego policjanta, który odbywa służbę w Warszawie. Ona jest oczarowana Warszawą, oczarowana, że to jest miasto już jakby z zachodu. To się różni od, nie wiem, Petersburga czy Moskwy znacząco. To się różni od Petersburga, ale nie wiem, czy bardzo na korzyść Warszawy. No Petersburg to jednak stolica. Wielkie, wielkie miasto z przepychem. Ale ona zakochuje się w Warszawie, myślę, z innych powodów, co zresztą będzie rozwinięte w kolejnych odcinkach serialu, bo znajduje przyjazną duszę. Nie wie co prawda, kim jest ta przyjazna dusza, a ona się jednak znajduje w Warszawie z powodu pewnej kompromitacji, której bał się jej zamożny ojciec w Petersburgu, czyli to jest jakiś rodzaj zesłania również dla niej i dla męża, który no, został mężem, żeby przykryć ten skandal, a dzięki teściowi ma szansę zrobić jakąś karierę. To jeszcze dodałbym, że ten serial chyba trafia dobrze w swój czas, no bo te metody działania Rosjan, no poza jakąś tam różnicami technicznymi, technologicznymi, to niewiele się zmieniły z czego widać, co widać na Ukrainie teraz. Bezwzględność absolutna, jakkolwiek mam wrażenie, że teraz jest znacznie jednak gorzej, znacznie gorzej. To jest po prostu inna skala i oczywiście inne możliwości techniczne. W związku z tym mamy na znacznie większą skalę, dochodzi do strasznych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o metody, no to myślę sobie, że one są oczywiście w jakiejś mierze podobne, ale z drugiej strony, jak powiadam, generał Margrawski był szczególną postacią. On nie dążył za wszelką cenę do wypalenia tego buntu ogniem i tak dalej. Więc tak myślę sobie, że bardzo skuteczne, ale troszkę inne metody stosowała ochrana, czyli no jednak taki wywiad no bardzo szczególny, mający dziesiątki agentów, ale nie jest tak, że oni zawsze po prostu szli z pistoletem tylko po to, żeby zabić. A czy te działania bojowców PPS, no co tu dużo ukrywać, terrorystyczne to były działania, czy one się spotykały z aprobatą Polaków wtedy, czy jak? To chyba bardzo różnie było. Część ludzi po prostu chciała spokoju, chciała żyć i myślę, że zawsze tak jest, że niewielka grupka osób prowokuje pewne wydarzenia i później albo pociągają za sobą tłum, albo nie. Ale proszę pamiętać, że demonstracje 905 roku były na ogromną skalę. Bezwzględność, jaką wykazali się Rosjanie strzelając do tłumów, tylko prowokowała kolejne demonstracje i kolejne zamachy. Ale jak powiedziałem, Piłsudski został przegłosowany, no i po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zaczęto strzelać. No jednak w Królestwie Polskim panował spokój przez kilkadziesiąt lat, ludzie się dorabiali, ludzie żyli lepiej, choć w absolutnym zniewoleniu. Dla jasności, no w absolutnym zniewoleniu. No, kraj, w którym tak naprawdę nie możesz mówić we własnym języku, bardzo szybko podlega degeneracji, wynarodowieniu, a jednak obudzono go właśnie tymi strzałami. No i to jest chyba dobra puenta. Rewolucja 1905-1907 obudziła naród. Będziemy mieli okazję o tym się przekonać, oglądając serial Polowanie na ćmy na ekranie telewizyjnej Jedynki, a jesienią wersja kinowa. Dziękuję pięknie Państwa i moim gościem, aktorce pani Kamilii Rosińskiej. Dziękuję bardzo. Oraz autorowi literackiego pierwowzoru scenariusza tego przedsięwzięcia, Wackowi Cholwińskiemu. Dziękuję bardzo. A do usłyszenia mówi Tomasz Zapert.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You move.